ورفعوه یعنی اگر وہ اپنا مقدمہ امام المسلمین کے ہم پیش کریں تو کیا امام رجم کا حکم لگا دے گا؟ اس مسئلے میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ حکم لگانا واجب ہے, یہی امام شافعی کی ایک روایت ہے جس کو مزنی نے اختیار کیا اور احمد کی بھی ایک روایت ہے. امام مالک امام شافعی کے مشہور اور امام احمد اپنے راضی قول میں شاد فرما کر امام کو اختیار چاہے فیصلہ کرے چاہے اعراض کرے. قال تعالی وَإِنْ جَاؤُكَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ. امام تعالی علیہ الجسار راوی کہتے ہیں یاد منسوخ ہے اور اس کے لیے ناصفان حکم بینہم بما انزل اللہ, لیکن دوسرے حضرات اس دعوے کو تسلیم نہیں کر نس کے لیے ہوئے تو واضح تاریخ چاہیے, کوئی تاریخ نہیں اور دوسرے ان دونوں محسوس میں کوئی تعارف نہیں. حاصل یہ ہے اگر وہ اپنا مقدمہ لے کر آئیں تو حاکم حاکم اسلام کو اختیار ہو, چاہے اس کو لے لے اور اپنی شریعت کے مطابق حکم لگائے یا اعراض کر دے. لیکن جب حکم لگائے گا تو ان کی شریعت کے مطابق نہیں اپنی شریعت کے مطابق مانزل اللہ کے مطابق لگائے گا. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی کو اختیار فرمایا. ارے اللہ کے بندے, ابھی کل کے سبق میں کتنا حج کیا ہے اس کے بعد بھی تجھے یاد نہیں؟ جس وقت میں لول پایا پڑھتا ہوں اسے تو کس کو یاد نہیں ہوتا ہے؟ کیا ہے یہ بے بے حیات؟ میں پوچھتا ہوں کل کہاں تھا تو؟ میں ویسے کہتا ہوں تجھے کچھ نہیں آتا, ویسے میں کسی کو نہیں کہتا. چلو وقال بعضهم البارحة یہ وہم, اسی لیے بخاری کے اول الصح اول الصح ہے یعنی النور قلم, اور ثانی پہ غیر ایسا ہونے کا مطلب یہ کہ غلط. یہ ہے محدثین کی اصطلاح جس پر میں پہلے بھی تحریر کر چکا ہوں. جب وہ اختلاف کے موقع پر کہتے ہیں ہارا ایسا تو مانا ہی اس کا مقابل بات چلیے. امام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سامنے اور لوگوں کے سامنے کسی بھی کسی پر بنا لگا لے, اپنی بیوی پر لگائی یا غیر کی بیوی پر تو کیا حاکم کو اس کے سلسلے میں تحقیق کرنا چاہیے؟ یہ مسئلہ قدر اختلافی سا ہے. امام نووی رحمت اللہ علیہ کو فرماتے ہیں کہ واجی آپ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امام کی رائے پر ہے اور یہی حافظ ابن حجر اسقلانی جمہور علماء سے فرمایا ہے. علامہ ابن بطال وہ لکھا ہے کہ امام نووی کہتے ہیں ان امام کے دن تحقیق ہوا جی امام بخاری نے ترجمہ اس اختلاف کو بتانے کے لیے فرمایا کہ جس پر غلاموں میں سے جس پر حضرات ہو جائے کیا ان پر حق قائم کرنے کے لیے ان کا آقا ابن امام کا محتاج ہے یا بغیر ابن امام کے حق قائم کر سکتا ہے. انفیا تو کہتی ہیں امام شرط ہے اور رائے سوری کہتی ہیں آقا کو صرف حد دینا قائم کرنے پڑا ہے. امام شافعی فرماتے ہیں آقا مطلقا حد قائم کر سکتا لیکن حافظ ابن حجر کی پورا بالا تقریر الفاظ ترجمہ سے کوئی میل نہیں رکھتی ہے. امام بخاری نے ترجمہ میں ادب وغیرہ کو فرمایا حد کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. نیم اس باب میں جو حدیثیں پیش کی ہیں اس میں اقامت الحد عدل پر ایک کا کوئی ذکر ہی نہیں. اس لیے ہمارا خیال یہ ہے کہ امام بخاری نے جیسا کہ ان کے ترجمے کے ظاہر الفاظ اس میں ہوتا ہے یہ بیان فرمایا کہ آدمی گھر والوں کو اپنے بچوں کو اگر تعلیم کرنا چاہے تو اس میں حاکم کے اذن کی اجازت وقال ابو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا تلقى هذا احد ان يامر بين يديه فليتبع بينك فيقابله. وقال ابو سعيد ابو سعيد اس نے کہا دے دیا اور اپنے امام کو ضروری نہیں چلی. وہ بھی بارہ کتنا اسلام والا کتنا اسلام ابو بکر نے مجھ کو مکہ مارا بازو پر. فرماتے ہیں کا نام لفظ ایران پر سرحد پر مشہور کہ تم حرکت پر قرآن حاصل کر لیتی لیکن آپ کی نیند کے خیال کی وجہ سے میں نے حرکت نہیں کی اس لیے جیسے چوٹ کی تکلیف دیر تک محسوس ہوئی چاہیے اگر کسی آدمی نے کسی شخص کو اپنی بیوی کے پاس دیکھا اور اس کو قتل کر دیا تو کیا حنفیہ کے اپنی دھیان تم پک جائے شافعیہ کے انتم پک کی یاد دیتی ہوں لیکن شرط یہ قرار دیتی ہوں جزائے محسن اور قضاءً کسی کے نت جائے بھی صرف علامہ شامی نے بطور بات کے لکھا اگر کوئی آدمی معروف بھی شر ہو اور اس کو قتل کر دیا جائے تو قصاص ثابت ہو جائے گا اس کی دلالت الحال نے شبہ پیدا کر دیا البتہ یہ ہے واجب ہوگی اور اگر کسی نے اس طرح سے قتل کیا تو وہ اتفاق مراد بے اربا قصاص واجب ہوگا اگر وہ چار گواہ پیش کر دے تو قصاص مالکیہ شافعیہ منابلہ کے انصاف ہو جائے تو منابلہ کے نئے گواہ پر دو گواہ پیش کرنے کافی ہو جائے گا مالکیہ میں اختلاف آئے اس کا کم مطلقوں اگر ہو جائے گا یا مقدم ہونا شرط ہے ابن حبیب مالکی کو فرما دے سن ہونا شرط ہے ابن قاسم کو شرط نہیں ہے کوئی بھی ہو اس کا دم اگر ہو جائے گا اس کے بعد جسم شافعیہ حنابلہ کہتے ہیں اگر قتیل کے ورثہ اعتراف کر لیں تو اس کے ساتھ ثابت ہو جائے گا حنفیہ کی حنفیہ نہ کا ذکر ہے نہ اعتراف کا ذکر ہے لیکن اصول احناف کے یہ باتیں خلاف کی نہیں ہیں واللہ اعلم اس بات کے ضرب سفر اس سو اس وقت اس سیل کو چاہیے تاریخ تصریف کی ذکر ہے اگر کوئی آدمی صلاحتیں دینا کی قرمت نہ لگائے لیکن اشارہ اور تاریخ کرتا تو اس کا کیا حکم ہے امام مالک کے اپنے تاریخ پر تصریف کیا لگائے گی امام بھی کو شاید کرما کی تاریخ تک نہیں ہے امام احمد کی دونوں روایتیں چلی تعظیم اور ادب کی مقدار کیا ہے تعظیم کے معنی ہے تعظیم اور ادب کے معنی ہے سزا دینا اصل ادب تو نفس کی ایک ریاضت ہے جس سے انسان محاسن اخلاق کا عادی ہو جاتا ہے اور چونکہ یہ تعظیم اس کا سبب ہے اس لیے اگر کوئی اخلاق تعظیم پر ہوں الملک ابن مروان نے اپنے بچوں کے اقالیت سے کہا تھا ادب ہوں میری عدم موجودگی میں ان کو غلطیوں پر سزا دیتے رہے. یہ تو سلاطین اسلام سے معلوم ہوتا ہے کہ معلم کا متعلم کو تنبیہ کرنا قدیم زمانے سے رائج ہے اور لوگ اس کو خوبی سمجھتے تھے تاکہ سلاطین اساتذہ کو تنبیہ کا حکم دے. اس کے بعد یہ سمجھیے جن گناہوں میں حج واجب نہیں وہاں حاکم اور غیر حاکم کو تعزیر کا حق پہنچتا ہے. پھر تعزیر کی کیا مقدار ہے اس مسئلے میں ابتدا اگلا درجہ کی تعزیر آنکھ دکھانا زبان سے دانت دینا کان پکڑ لینا وغیرہ بھی اور اس سے آگاہ کوڑے مارنا. کتنے کوڑے کی گنجائش امام احمد فرماتے ہیں بس بس کو. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عظمت حد سے کم پھر اس میں اختلاف. شافعیہ قول میں تو کہتے ادنا حد عبد مراد ہے یعنی اس کو مار سکتے ہیں. اور دوسری جماعت کہتی ہے کہ ادنا حد بر مراد تالیس کوڑے مار سکتے ہیں. اور ایک تیسری وجہ شافعیہ کی یہ ہے کہ جس نو کا مجرم ہو اسی نو کی حد پر اعتبار کیا جائے گا. خود مجرم ہو تو ادنا حد کے لوگ سے کم مراد ہوگا اور اگر اب مجرم ہو تو ادنا حد بلا آپ سے کم مراد ہوگا. امام مالک اور ابو یوسف فرماتے ہیں اکتر ہو گئے امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ اور ابو یوسف کے دریواز فرماتے ہیں 80 کوڑے سے ہیں. امام بخاری امام احمد کے ہم خیال اس دیر کے حضور نے فرمایا داری لوگوں کو پاشی جل ہزار اللہ کی خطیم جمہور علماء کی طرف سے اس کی توجہ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ منسوخ ہے اس کے نزدیک سے صحابہ کا ایمان ہے. اس کو اس تعلیم کی بات کا بھی عین سعد وغیرہ اس کی مخالفت کرتی والوں نے کہا تعزیر کا باب اور ہے حج کا باب اور حج تحقیق ہے اور تعزیر تحقیق نہیں ہے. یہ جواب بھی ضعیف ہے. حج میں تحقیق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے متعین کوڑے میں اس پر کمی پیشی نہیں کر سکتے اور تعزیر کے غیر محدود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو آخری حد ہے اس پر اضافہ نہیں ہو سکتا اس سے نیچے کمی کی جا سکتی ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی حدین حدود اللہ سے حقوق اللہ اور مطلب یہ ہے اگر قانون دینی کو اپنی کسی ناراض استعمال کر تو بس اس کو مار سکتا اولاد کو مارتا تو بس کو تک مار سکتا لیکن اگر حقوق اللہ میں کوتاہی ہو تو پھر دس کی تردید شیخ الاسلام نے تہذیب کی گائے اور وہ فرماتے ہیں حد کا اطلاق حد کے اصطلاحی میں یہ اصطلاح حادث ہے اور نصوص شریعت میں لفظ حد اس معنی کے ساتھ پاس نہیں بلکہ اس کا اطلاق کبھی تو اول حرام پر ہوتا ہے اور ایسے موقع میں اس کے قرب سے منع کیا جاتا ہے بال تعالی دل پر حدود اللہ قدم پکڑ اور کبھی آخر حلال مراد ہوتا ہے ایسی صورت میں اس کے تجاوز سے منع کیا جاتا ہے بال تعالی دل پر حدود اللہ فلا تعقل وبه قال حدثنا عبد الله بن سلمان عن سلمة قال حدثني يزيد بن ابي عبد الله الحديد عن عبيد بن عبد الله بن سليمان بن يزيد بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله بن ابي بكر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة مقاتل جلال الله في حج من حدود الله وبه قال حدثنا عمرو بن قال حدثنا حذيفه بن سليمان قال حدثنا مسلم بن ابي مريم قال حدثنا عبد الرحمن بن جابر عن رسول النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا يزيد بن سليمان قال حدثني ابن ابي بكر في حدود الله وبه قال حدثنا يزيد بن مكين قال حدثنا ليس بن مكين کیا چیز ہے بے حیا کو مر جا چکے ہیں کہہ دیا میں نے کس کو ایک نہر پایا ہے نہ آئے گا کتنی بار کتاب اس کا میں لگ جائے لقمہ لے لے کسی سے بے حیا اب ایسے پڑھ رہا ہے ابھی بھی کہیں اور بھی سور کہیں کا یا بھائی تو کیا بنے گا بدنام ہو اور اس کے احوال سے ایسا معلوم ہوتا کہ یہ جرائم کو ارتکاب کر رہا ہے اور بین النفس تمہیں شوہر کی وجہ سے اس پر ہلکے سے نہ جاری نہیں ہو جائے کہ محسنات کو اگر کوئی تو مت لگائے تو قاضی کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے. امام بخاری اللہ عنہ کو چاہیے تھا کہ یہاں پر ابن عباس کی وہ حدیث ذکر کر دے جس میں ہلال کے اپنی بیوی کو تہمت لگانے کا ذکر ہے, اس میں بار ہوا البین و الا حد کی وقت کا چلیے. امام بخاری کے اپنی جیسے پس سنا حرائب نہ جائے ایسے ہی پس کے بھی نہ جائے, تو اس لیے کہ اللہ تعالی شان کے رسول نے بتایا ہے کہ اگر کوئی اپنے غلام کو پس کرے گا قیامت کے دن اس کو کوڑے لگائے جائیں گے. اس سے یہ بات نکلتی ہے قاضی کے امید کو دنیا میں کوڑے نہیں لگائے جائیں گے, کیونکہ اگر دنیا میں کوڑے لگتے تو پھر آخرت میں ان کو ان کو مان رکھنا کیا جاتا. یہ مقدمہ اس کی طرف سے جو اشارہ کیا گیا اس کے متعلق تقریب آ چکی ہے, میں بتا چکا ہوں آپ اس کے دیوائے محدود سے عالما کی حوصلے جو برس کی بیان کر چکے ایک امام کسی شخص کو مقام کی حد تک حکم کر سکتا ہے اور وہ اس کے بارے میں قائم کر سکتا ہے, لیکن اپنی تفصیل ہے اگر یہ غیبت کسی کتنی کا باعث نہ ہو تو پھر کوئی فرق نہیں, اور اگر کتنی کا اندیشہ ہو تو امام کو حال ہونا چاہیے. لفظ دیے مستر جیسے اور اس کے اس میں ود یوں جیسے ود یوں زیادہ, لیکن یہاں دیر طلب اس معنی میں استعمال کیا گیا اسی لیے اس کو بسیرے مادان, اس سے مراد وہ مال جو کسی کے قتل پر واجب ہوتا. امام بخاری امام کو دیات کرتا ہے لیکن اس اقتصاد کے اغواب کو دیکھا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اقتصاد میں سزا ہو جائے تو انجام کار دیر واجب ہوتی ہے, اور بعض علماء احساس کا عنوان رکھتا ہے مجھے اور دیر کو اس کے زندگی بھی تو پرماتے ہیں, اس لیے دیر تو آئی کی وجہ سے واجب ہوتی ہے. اگر پتنی میں خطا واقع ہو جائے تو جو پورے خطا کی وجہ سے دیر خاطی جی بخاری اللہ عنہ اس سے قتل مسلم کی خرابی پر تنبیہ فرمائی اور یہ بتایا ہے کہ اس سے ڈرنا چاہیے, یہ عذاب کم نہیں ہے. قرآن حدیث قاتل مومن کے معذر ہونے پر ناطق جاری کر کے خوش رہتے ہیں بدار محمد اور بھی خوش رہتے ہیں موجم و نون سن گاؤ اگر اول ہو تو معنی ہوں گے ان کے معاملے میں کوئی بھی گناہ کر لے اگر دم حرام کا ارتکاب نہیں کیا تو گنجائش میں ہے اس کے دین پر اثر نہیں پڑے گا. یعنی اس کا دین باقی ہے اور اگر اس کا استعمال گمانا ہی ہوں گے آدمی دم حرام کے علاوہ کوئی بھی گناہ کر دے گنجائش میں رہتا ہے یا اس کے گناہ کی معافی کی امید ہوتی ہے. دم حرام کا ارتکاب اگر ہو تو پھر معافی کی امید ختم ہو جاتی ہے. ابن عمر کے اس کلام سے معلوم ابن عمر کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مومن کا قاتل غیر معفو عنہ ہے اور اس کا دین خطرے میں پڑ جاتا ہے اور دین اس کے لیے ناکام ہوگا. آئندہ روایت میں بھی یہ مضمون دوسرے الفاظ میں خود ابن عمر سے موقوف ہوا آیا انہیں ورقات الامور التي لا مخرج مخرج لمن اوقع نفسه فيها ستر دم الحرام بغیر حمدہ. یہی حضرت ابن عباس کا مسلک تھا. ابو عمر القاسم السلام اسی کے قائل لیکن اکثریت یہ کہتی ہے کوئی بھی گناہ سخت کل مشیت ہے قال تعالی ان اللہ لا یغفر المشرک الا ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء اور آیت کریم ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها ابدا. مومن کے آنگن پر کرنے والے کے جہنمی ہونے کی خبر دے رہی لیکن جو دوسری نفس سے ہر معصیت کا صرف کچھ ہو کر دائرے میں فرق میں داخل ہو جانے کا نشان معلوم ہوتا تو لامحالہ یہ کہا جائے گا کہ میں یقین مومن متعمدن مقید ہے بالاستثناء اے اللہ انشاءاللہ اور مزید بیان کتاب التفسیر میں شامل کر قاتل امور التي لا مخرج للموقعات السلوكية بے شک ہلاکت کے اوپر وہ امور ہیں جس سے انسان اپنے آپ کو ڈالنے کے بعد نکال نہیں سکے اور وہ کیا ہے دم حرام کا سب ہلاکت کے نور میں سے جس میں گر جانے کے بعد انسان نجات نہیں پا سکتا ناحق ہوئے ورقا جمع ورقا ورقا کہتے ہیں ہمر جہاں پر پانی گھومتا ہے جب آدمی اس میں پھنس جاتا ہے تو پانی دور کی طاقت سے اس کو اندر دبا دیتا ہے اور ورطات کی اضافت امور کی طرف اضافت بیانی ہے. الامور التی لا مخرجہ جن اوقات بے شک ہلاکت کے عمر میں سے یعنی ان امور میں سے جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں اس شخص کے لیے جس نے اپنی کوشش ڈال دیا دم حرام پر بہانا ہے. قیامت کے دن سب سے پہلے انگریزیوں کا فیصلہ ہوگا اور ابوبائے عیسائی وغیرہ کے حادث میں اول ما یحاسب به العبد صلاۃ. دونوں ہی تعارض نہیں حدیث ثانی کا تعلق حقوق اللہ سے اور حدیث تعلق حقوق العباد سے. امام نسائی نے یہی حدیث ابن مسعود سے روایت کی ہے. اس نے اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ واول ما یبغی بین الناس کی ذمہ واری ہوا سن. اور میں سب سے پہلے طہارت کے متعلق سوال ہوگا کما ورد فی روایت الطبرانی سن صلی اللہ علیہ وسلم سر یا بھیجا جس نے مقدار جب ہی وہاں پہنچ گئے تو لوگ بھاگ گئے. ایک آدمی کثیر المار کو آگامی اور کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ. حضرت مقداد اس کو قتل کر دیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا مقداد لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد بھی قتل کر دیا, لا الہ الا اللہ کا کیا جواب دو گے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو مومن تھا, کافروں میں رہتا تھا, اپنا ایمان چھپائے ہوئے. چلیے امام بخاری نے آیت کو ٹکڑا ذکر کر دیا اور مقصود آیت کا اول حصہ ہے اور وہ ہے من قتل نفسا بغیر نفس فساد کے قبل فانما قتل الناس جميعا. اگر کوئی آدمی کسی شخص کو بلا وجہ قتل کر دے کہ آدمی میں فساد کرے تو اس کی حالت یہ ہے ہو یا اس نے ساری دنیا کے لوگوں کو قتل کر ڈالا. اس سے معلوم ہوا نہ قتل کرنا حرام, یہی اس ترجمے کا مقصد ہے. اور آئندہ جو محسوس آ رہی ہے اصل اس پر منتظر سوال یہ ہے کہ مسئلہ کو پہلی بات میں آ چکا, اس کا جواب یہ کہ وہاں تو قتل ناحق کی شناخت بیان ہے اور یہاں یہ بیان فرمایا ہے کہ کسی آدمی کو بلا سبب قتل کرنا یہ اتنے قبائل اور بہت سے لوگوں کے قتل ہو جانے کا سبب ہے. تو پہلے قتل ناحق کی حرمت و شناخت بیان کی اور پھر اس کا اس بات سے اس کا اثر بیان کیا. یہ قتل ناحق بہت سے قتل کا سبب بن جاتا اور بہت سے خونریزیوں کا ذریعہ ہو جاتا ہے. آدم کے ابن اول قابیل نے سب سے پہلے قتل ناحق کی بنیاد رکھی. پریشان کر دیتا تجھے, ایک حرف آتا نہیں ہے, تو سمجھ ہی نہیں پاتا, رکھ رکھ کے آتا ہے, اس کے بعد بھی تجھے نہیں سے پڑھا جاتا ہے. امام بخاری نے سب سے پہلے ذکر فرمایا ہے اور بعد علامان شہید کی ہتیاں عالمی وہ اس دعوے کو ثابت کرتی ہیں.